fëgg la ngi la ca biir nag téeñ ko muy xal la yëngu nag wama sumil insaanu illa li kasadasi wala alxalbu illa annahu yataxallab lay wëlbatiku nag mooy xal mooy xalb la koy wëlbati nag mooy ku aat ma dun sadrun wa qalbun fuaadun lilxabibi min alixlaas wa rahmati aluma wa min raxami wa qul min aldicri wa tasbixi summa rida lisaanoo shefatafadrimi wariqu wa shaarhon asafa min asri jannati wa nafsi amal kafu min kare قلب فؤاد للحبيب من الإخلاص والرحمة العظمى ومن رحم على النبي وعليهم أجمعين سلاما ربنا دائما موطنين وقل من الذكر والتسبيح ثم رضا لسانه شفته الوجه فاغتنم على النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عام بسهبهم مصطفى نينا serigne Alhaj Moustapha Cissé bu pire nee na serigne bi danga noon ñeenti bayit ngay laal waaye suñu ñeenti bayit yi sa kan na de piri moo ma sa firi sa pirim tey nii moo ci dàq moo ci gën a xóot moo ci gën a jàngale bu toog fii tey dégg nga loo mësta dégg jële jëf Cissé jasakallahu ana xayran ñu ngi lay ndokkeel di nekkal sa rakk ju baax ji toog di ndokkeel sunu baay bu baax bi di nekkal adara bi iraas nag bi iraas al ak mujiza da nga cee wax tey loo xam ne mësuñu ko dégg ñun ñëpp kenn ku ci nekk xam nga ni da nga romb ci bunt bii loo déggul woon mu mel irhas ak mujiza am na farq farqun ilmiyun wa farqun maanawi su fekkee alfarqu maanawi dégg naa li nga wax dafa mel irhas day ñëw ci nit ki te mënu jë soppandiku moom mujiza nag day ñëw ba pare jox ko sañ-sañ mu soppandiku ci noonu la de jërëjëf gis nga sëñ Alhaji Moustapha Cissé irhas am na ci layu layu gis nga rabbkatu layu yi layu jëkk a bank balaa tourné ba ma muy mat layu mooy irhas layu boo rabbee layu ba pare la ca digg ba nga xam ne kenn mënu koo wañ ba mu wañu ca mooy nal wi moom ngay jëkkee loolu ay irhas ci layu mooy commencement wu nit ci lu baax ba nga yeggagul ba ngay def layu bi nag commencé coupé bu jëkk bi ak tumb bu jëkk bi yaa ngi def irhas ba nga layee di rabb ba boo mën a ub nag ba mu mën a ub nag bool kooku mooy mujiza ma dem a mu ne nag wa bi haada alxuluqu xasana nag ci jikko muhammad bu tedd bi ci la tànn ñett yëf moom muhammad abou bakar tànn ka ñett umar tànn ka ñett ousmane tànn ka ñett ñoo may tan ca ñet sidna jibi tan ca ñet yalla tan ca ñet wa bi hadhihi al-khulqa hasana istahabba huwa bi nafsihi thalath al-ashya khala sallallahu alayhi wa sallam hubbiba ilayya min dunyakum thalath an-nisaa'u wat-tayyibu wa ja'at qurrata 'ayni thalath aduna bi dal tanana ci ñepp yef man muhammad jigeen duma mëna jaamo yalla nit ko lañ bu neex moy jaamo tour ko waye sama wéx yu ko bëgg yépp moy julli muhammad ya tamango wa sar abu bakr thalathatun qala hubbi bayna bidakum thalathun dinga rek an-nadaru ilayka wal julusu bayna yadayka wa infaqu mali alayka abu bakr neena ma ñett la tan yo muhammad dila xol rek nadaru ilayka rek xone ma xol la rek bëgg la lool bul julusu bayna yadayka fo tok ma tok fa rek wa infaqu mali alayka luma am jox la man dal lolu ñett la tan umar ni ana khudhu ila bidakum thalathun al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'ani al-munkar wa qawlu haqqi wa law kana murran man umar nak tanna ñet yo met ci seen aduna bi digle yiw terel luñu sip lu teug wax wax ma wax ko usman ni may tanna ci aduna bi ñet it'amu ta'am wa yusha'u salam wa salatu bil-layli wa nasu niyam man ñet yi ma tan moy lan kuma rombu nuyu la ak lele ñam ak bu ñepp tebe ma julli ba ba sepp ali lima ni tan na ñet ad darbu bi sayfi wa iqrabu dayfi wa sawmu bi sayfi ali neena may tan na ñet yef fugante jaati teral gan ak wor mboye limu tan metti na di xana se la jibril nag jibril ni cëpp wa xaale mu ni ana xubiba ilaytum min dunyakum thalathun adaa'u al-amanati wa tabliigu risalati wa xubbu lmasakin man jibril tànnaa ñett yëpp ci seen àdduna bii matal wëllëre jotal yonentu yàlla ak sopp miskin yi rek yàlla ni toppal nag topp leen yàlla ni suma xaala mu ne bi ma ñëw nag yàlla yóbbante na ma wa allah tabaraka wa taala yaqulu ana xubiba ilaykum min dunyakum thalathun lisanun dakir wa qalbun shakir wa badnun ala albalaa'i sabir yàlla nee na ñett ñi mën laa tànn lamañ woo xam ni fu mu toll mi ngi may tudd ak xol boo xam ni fu mu toll mi ngi may sant ay yalam woo xam ni lu ma ko teg muñ nëf ñett ñi man yàlla tànn naa ko bañ ko jokk-jokk la nag falama balaga an aba xanifata ba aba xanifa dégg yii nag mu ne ma dinaa tànn di ñu ko tànnel mu ne xulbay li bidiyakum salaatun taxsilu ilmi fi toolu layaali wa tarku taaadimi walmutaali wa qadnuma dunia xaali man aba xanifa tànn naa fu ma toll di joxe xam-xam ak bañ a rëy-rëy lu ak sama xol féex ci àdduna fa naa balaga limam malik xaale ana xubi lay midaakum thalathun mujaawatu rasul fi rawdati wa mulaasamatu turbati wa taadimu ahli beyti man limaamu malik tànn naa ci àdduna bi ñëpp ci yëf dëkkaaleeg muhammad rek ci rawdoom bii rek fu mu ne ma ne fa rek rek wa taadimu ahli beyti wa itrati mujaadu rasuli fi rawdati wa mulaasamatu turbati fi xajati ak fu ma nekk rek fu muhammad nekk rek ma nefe saqoog suufam fu jógee damay fëlëw ci mëritu mën a wala rek wa taadimu ahli beyti falma baaxa limaam shaafi nag bëkk limaam shaafi déggee mu ne ma it ana xubiba ilay min diakul xalaatun ishatu naasi bi talaqufi wa tarku ma yuaddi ila takallufi wal ixtidaaw bi tariqu tasrif yaa ma chaafi nee na ma itam sopp naa ñett yëf ñeewant jaam yi ànd ak nit ñi ci ñeewant ak lepp lu indi choono ci ñoom ma bako ak nak roy yoonu eulu suuf fala ma balagha dalik imam hanbal khala ana habibi lakum thalathun mutaba'atu nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi ikhbari wa tabarruku bi azimi anwari wa suluk al adab bi sunnati wa athari man itam tanana ñepp yef moy lan top muhammad ci lepp lu ma wax solo ko ma top ko ak fuma tollu diko magal ak soobu ci yoonam ak sunnam ak jeexitam sama na ni wujuhu ajazihi way ma dem ca ba wujuhu ajazi ayatum waridahu wa amru li ajazi fatu jamin al hakami لو ويوم الاثنين في التغفر للجرم على النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما آمنا بسببه وهم ما كنت يقول أننا يمشي ما فيك وكي يمشي صوم أمنينا وجوه أعجابه أعيت معارضه وأمر لعجاز فاتو جاء من الحكم نين وجوه عجازه أنا مقار لنتيك محمد تقلتل أنا مقار لنتيك لتل لنتيك موم أعيت لتل معارضه أجي قار لهم وجوه عجازه أنا مأجي قار لنتيك أعيت لتل معارضه أجي قار لهم تو أمن لعجازي لمر اللطف القعب ودم القعب فاتو جاء ذكر من الحكم متوكت يلا من وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتو بصورة من مثل ودعوا شهداؤكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا فتقوا النار نخمنا نزح ولن تفعلوا yalla ni wa in kuntum ngam nek nge fi raybin ci sikki sakka ni ma ci la nga xamni nazalna wacce nanuko ala abdina ci sunu jam degal yalla muni ala abdina la ko ci bopam lutax idafatu tashrif la ala abdina ci sunu jam nun yalla tan ko tax mu la ko ci bopam faato ni ngeen dikke bi suratin ci star nakir li ifradin wa tankirin nawayatin li kasatin wa dhik nga nakira ngir weter nga nakira ngir magal nga nakira ngir baril nga nakira ngir tutil wala khad yadikna rusulun yonanti bare bare bare bare bare bare bare faato ni ngeen dikke bi suratin ci ciar min liflihi tukki ci luñu wacce ca balagha ga min liflihi fil balaghati wa husn an-nazmi wal ikhtibari ajl ghaibi wa suratan qit'atan laha awwalu ayatin wa akhiraha aqalla thalath ayat motafatu ngi ndike bi suratin istasu tuti min mislihi muy kenn liñu wacce ci alquran wado te ngeen wo shuhadaakum seeni way sede te moy yalla yi ngeen di jaamu walis yalla min doni lay walis yalla in kuntum ndem nek ngeen sadiqina di way deguni anna muhammad khalahu min indi nafsi fa'alu dhalika way fa innakum arabiy yone fu sahabatu yen kay arab ngeen am ngeen fasaha kon nak il len ben sar bu melni alquran ci li ngeen ni muhammad alquran yalla ko wajj ci mom ngeen kontar ko fa ilam tafalo niyamal len dikke ma dhukira li ajdikum fataqumu jawab defal fataqokon na ngeen ragal yalla bil iman billahi wa annu laysa min kalam al bashar fataqon na ngeen ragal kon nara safara ci gem yalla xamni wax di kat joge wut ci muhammad ci yalla joge walam tafalo kat te sax du ngeen ko meuna def bu ko beugene sax du ngeen ko meuna dikke motax muni faato bi suratin tabkit rek la faato bi suratin tabkit la tabkit moy kokkeli faato li ngeen dikke bi suratin tabkit la ndax manuñu ko ñi nak waaw manasib at-tahadith fi al-Qur'an arba'atu tahadi tahadahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam bil-Qur'an arba'atu ñent la awwaluha annahu tahadahum bil-Qur'an qala ta'ala li-ijtama'at al-insu wal-jinn 'ala an yaatu بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يا الله واخني لي سمعت والله نيم داجاني الانس نيتنا والجن الجنيا على ان ياتوا كي بونو ديكات بمثل هذا القرآن كي كم لي ملي جلا القرآن لا ياتون دونو مانا ديكي تبلاغا بمثله كي جمع القرآن ولو كان دونت نكون لك بعضهم لين سين ظهيرا بالدمله لبعض نين لين دوكو مان دا ولو شاء لو نشاء لقنا من زهانا مي بن بي ثانيها انها تحدهم قارن لين بعشر سور قال تعالى قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات قل خليكم فاتوا نين ديكي بعشر سور تي فك سار مثله كما القران مفتريات مجل ني دور ثالثها انه لكم تحداهم قالن لن بسوره واحد قال تعالى قل فاتوا صح لجي بسوره مثله وخما كات اي سار وختما القران لجي بن سار رك لا قل كاي اربعهم اربعه تحداهم بحديث مثلي قال تعالى فلياتوا كون صح لنجي بحديث مثلي فلذلك نك اعجز الخلائق جميعا لكونه في أهل الطبقات البلاغة وقال حمزة أعجز الإنس آية منه والجن نفها لا أتى به البلغاء كل يوم يدي إلى سامعه معجزات من لفظ القرابة وهنا صور منه أشبعت صورا من نار مثل ظاهر النظراء معتخ ولما سمع ولد المغارة قوله تعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فقال صلى الله عليه وسلم أعيدوه بامواتكم فأعاد ذلك فقال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمزمل وإن أسفله لمغدم وما يقول هذا وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه بيلا واتين الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بكوير المغيرة ديجي دفدانو محمد نيكو بامكو mu bam mu ne ko bam wat ko mu bam wat ko mu ina la wala halawatan eskey wax yi di amna kaar wa ina alayhi la salawatan wa ina alayhi wa ina lo ñe nga wax di la halawatan banex wa ina alayhi nek na ci wax di la salawatan saar wa ina alahu kamelako la musmirun wa ina aswal la mughdi mom dal garam la bo xani bo yegge match bo wacce match bo tebe match bo jaxare match ya alo wala yu alayhi لك أبو عبيد جنة أنا عايز هم يقرأ فصل ما تمر به ومن فصل ما تمر به لديك مسجود إنك واو lan nak mo lay yem ci wax bi mune ma la lima gëna yem du yoy wa wahayna ila ummu musa an abdihi fa idha qifti alayhi falqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna raduhu ilayki wa ja'ilu min mursalin fa jama'a fi ayatin wahidatan bayna amrayn wa nahyayn wa khabarayn wa bisharatayn wa awhayna ila ummi musa an ardi'ihi fa idha qifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna raduhu ilayki wa ja'ilu min mursalin wa awhayna wa akhnanu ila ummi musa yinuko an ma waxaniko ardi'ihi nampalal sa dom fa idha qifti ndem ragal nga alayhi ci nampal ga defen la nga fey fa alqihi nanko sam sanni fi yemi ci ñukuma wala takhafi tabul ragal dara wala tahzani bul jaq inna lakun yalla raduhu way delo lañu musa ine fi sa jëm bop wa ja'aluhu nañ ko def nak min mursalin dina lay ji fa jamaa bolena mom yalla fi ayatin wahida ci genn laaya bayna amrin digenta ñaari ñaari digle wonna yeeyini ak ñaari tere wa khabareni ak ñaari khabar ko bisharateni ak ñaari digal dinga sama kat damay laaye ji bolena bayna amrin wonna yeeyini wa khabareni wa bisharateni ñaari digal ñaari tere ñaari solo ñaari digal ana ñaari lamay anar bi'ihi dalama dalama lama du jigen anar bi'ihi nampal ko fa alqihi nanko san ñaar lama anan hayaniya la takhafi wala tahzani ana khabarani awhayna qifti ana khabarani inara ana bisharatani inara duhu ilayki kontanu la wa ja'ilu min mursalin kontanu la fa huwa khabarun min jihatin wa bisharatin min jihatin wa qad hawala ba'dhum ma'a ridati alquran fa ja'a kalamuhu saqifan muhdathan fogunat diko musulima ta kadab dege nak ni wate wana zaati kharkhan wa nashitati nasan wa sabi'ati sab'an mun wa zari'ati zar'an wal hasidati hasan wa zariyati qamhan wa tahinati tahnan wal hafirati afran wa saridati saddan wa laqimati lahman tafal may alquran de samana ni inal mamata إن الممات ومحيى البدر مرحمة أماتنا الله في أجر فالكرم على النبي وعليهم أجمعين سلام على ربنا دائما أما بسجن إن الممات ومحيى البدر مرحمة أماتنا الله في أجر فالكرم على النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما أما بسجن مودنين تبان أعمالنا يوم ما الخميس لو يوم الاثنين في الجوار جرام على النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما أما بسعين ما أذنين له من المعجزات غر جملة ما للأنبياء باختصاص الفضل والعلم على النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما أما بصحب صممنا إن الممات ومحيا البدر مرحمة أماتنا الله في هدي الرضا الكرم تبان أعمالنا يوم الخميس له ويوم الاثنين في استغفار ذي الجرم له من المعجزات الغر جملة ما للأنبياء بقصاص الفضل والبذل نينا إن الممات نك دمك نك فاتك ديو محمد ومحيى البدري الدلق ويروى مرحمة يرمني مماتي خير لكم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم فمام نيرنك كم محمد ديمم يرمني لا الدندم يرمني لا أباتنا لا يلا رينو الله يلا في هدي رضا في جم جبجة قد يقول يقول الكرم تبانو ديفنا دارل أعمالنا سنو جف يوم الخميس بسبع الخميس لهوني المحمد ويوم الاثنين أكبسب السنة لتحنك في استغفار ذي الجرمي قلوم ناكم لجيقو البرام باكاري قدي عجي ما قنك أكبدي أسنة قنك ملاكة كراما كاتبيني تكت دو كراما كاتبين رقم عند النت نت أنا لما نت تيمري ملاك واو مصر يالله فانك نت ملاك بيني واتم نب بيدي واتم بي نب كيدي واتم بي بد كيدي واتم بي بد كي بي بكر كي بي بكر كي جيمي كي سبن بن كي سوف يب bala ko def na nga ne xanga xanga ra dina law bo digi digu manding fa manding mandinge jite nek fa ak jankalare ak janya ak saxya nga ja xaan di nelaw lu rombu dem bu jaan rombe taxmi du ca dug malaka ma tax bu rombe beut bi du dug bu rombe nop bi du dug bu rombe gemign bi du beug bu rombe bi du dug bu rombe sufam du dug waxtu wa faato malaka yi dem lu rombu dug la rombu dug boy metti rek la rombu dug way fe ngay dundu mu lay wat kiraman kati bo yona lañu bind ci yaw ndax dom adama dafa deugar bop dara sa fuk wante gis sama lakay yi lay bind sa bakkar malaka du jaar fu soba jaar malaka dug fu ñu moye yalla te lo defar na ko bind legi nak bo dem moy lan lay def ba bind la nga moy te du fa dug day taxaw ci gannaaw neeg ba yalla dala genn ciolol bakkar bi mu melni med ci bit mom lay pointé xolal passu kay tak tak tak tak tak tak xoti nga xol ni nangam la wax selecté légui sax sax amna légui selecté sax na ñoo mëna am ci nit def ko tel def nit kon yalla duma ta wax lo def rek ñooñu nak ba bëkké ci xétu muhammad bala dara yek gudi adima gu nek ak gudi atire gu nek dossier lañu jox muhammad nikal li kat so xeta ko def bala ñew bu ca mbal ga nak luñu sa xalat luy xalatam way sama mam neena istighfar bil jurem fa donel ma diw jegalel ma diw tayiko dutu ko def tin ma ci bayiko bal ko cereet cereet cereet xam nga sang bi illahi mo mata teral sang bi mo mata magal sang bi mo jara andal sang bi mo jele reel kon woor na ma ni xam nga ni pertu len de taraku len de dama wax ni lo ñel muhammad minal mu'jizati ci keeman al ghurri yidi way siw jumlatuma mbolem lo xamni li anbiyaayi ñewoon na yontiya bi xtisaasin fadli and lak jegle ngeneel la wal wadami ak dolli ko ga mbolam yonti kiman guñu amone yalla fam nek kiman yeb symboliser ko jox ko muhammad kon nak alhaji mustafa neena ma ñent beet ngaw dem wax